में रहते हुए देवर और जेठ वगैरह से कैसे पर्दा किया जाए। सारा दिन पर्दे में रहना बहुत दुश्वार। घर के कामकाज करते वक्त किस तरह अपने चेहरे को छुपाए। घर में रहते हुए भी बिलखुसूस देवर और जेठ वगैरह के मामला में मुहतात रहना होगा। सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत सैयदना उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के पास जाने से बचो। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, देवर के मुतअल्लिक क्या हुक्म है? फरमाया कि देवर मौत है, यानी देवर का सामने होना गोया मौत का सामना है, कि यहां फितने का अंदेशा ज्यादा है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत वकारुल मिल्लत वद्दीन मौलाना वकारुद्दीन अलैह रहमतुल्लाहिल मुबीन फरमाते हैं, उन रिश्तेदारों से जो ना महरम है, चेहरा, हथेली, कदम और टखनों के अलावा सित्र यानी पर्दा करना जरूरी है। जीनत यानी बनाव सिंगार भी इनके सामने जाहिर ना किया जाए। वकारुल फतावा जिन तीसरी सफा नंबर 151 पर यह फतवा है। अलबत्ता ये बात जरूरी है कि ना महरम मर्द और औरत मसलन देवर और जेठ और भाभी जानबूझकर एक दूसरे की तरफ नजर ना करें। हदीस पाक में है, जो शख्स किसी अजनबिया के हुस्न जमाल को देखेगा, जो शख्स किसी अजनबिया के महासिन ने हुस्न जमाल उभार, जैसे चुस्त लिबास होता है तो बाज आजा औरतों के उभार उभरे नजर आते हैं, बाल नजर आते हैं, तो बहरहाल जो शख्स किसी अजनबिया के महासिन यानी खूबियों को देखेगा, उसकी आंखों में शीशा पिघलाकर डाला जाएगा। कुरान मजीद में तर्जमा कंजुल ईमान, ए नबी अपनी अजवाज और साहिबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहे, ये इससे नजदीक तर है कि इनकी पहचान हो तो सताई न जाए, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल बख्शने वाला मेहरबान है। और मुस्नद इमाम अहमद की हदीस में है, अल ऐनान तज़नियान यानी आंखें जिना करती हैं। बहरहाल अगर एक घर में रहते हुए करीबी नामहरम रिश्तेदारों में पर्दा नामुमकिन हो तो बअम्रे मजबूरी चेहरा खोलने की तो इजाजत है, मगर कपड़े हरगिज ऐसे न हो जिनसे बदन या सर के बाल वगैरह चमके, जिस्म की हैयत और सीने का उभार वगैरह जाहिर हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब।